You mentioned me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hope you die so happy together. Έχει γίνει λοιπόν μια τρομερή προσπάθεια με θριαμβευτική επιτυχία. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά θετικών ειδήσεων. Σειρά θετικών ειδήσεων, προσέξτε. Φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και ποιος να το περίμενε. Υπάρχει και το φως στην άκρη του τούνελ, όπως λέει ο Άδωνης βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, γιατί το ραντεβού είναι και από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκαμε και σήμερα και βρισκόμαστε με τις θετικές ειδήσεις και τα καλά σχόλια. Το φως στο τούνελ. Από τον Άδωνη. Όπως θα ακούσετε, τα λέει τώρα τελευταία, αλλά νομίζω χθες και σήμερα τα έχει πει πιο καθαρά από ποτέ, ότι ξεμπερδεύουμε, τελειώνουμε με όλα αυτά τα βάσανα που εμείς τα θεωρούμε βάσανα και πάμε παρακάτω, βγαίνει στο ξέφωτο η χώρα, στο τούνελ, στην άκρη, το φως, το μαχαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να έχει έρθει το τέλος της κρίσης, σύμφωνα με τον Άδωνη, αλλά αν χρειαστεί η χώρα και λίγο παραπάνω, κάποια μέτρα ακόμη, μπορούμε να τα δώσουμε. Έχουμε τις αντοχές, έχουμε τη διάθεση κυρίως. Μην βγούμε από τώρα στα καλά καθούμενα, ενώ περιμέναμε ότι δεν θα βγαίναμε ποτέ και δεν έχουμε πώς να, τι να κάνουμε όλη αυτή τη χαρά και πώς να διαχειριστούμε κυρίως την ευτυχία που προκύπτει από την έξοδο του τούνελ. Αντί λοιπόν διαρκώς να μιζεριάζουμε και να γκρινιάζουμε, να δούμε τη θετική σκοπιά. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος της χαμένης αξιοπιστίας της. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι. Το κλίμα στην Ευρώπη έχει γυρίσει. Λίγη υπομονή να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε από την κρίση. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Η επαναδιαπραγμάτευση θα γίνει. Και άλλο καλό νέο. Όλα τα νέα πανωτά. Δεν σας έχουμε προειδοποιήσει ότι ακολουθούν πάρα πολύ καλά νέα. Ότι ακολουθεί εκπομπή και απόψεις πολιτικών που θα σας κάνουν πιο ευτυχισμένους από ό,τι είσαστε. Δεν έχουμε τέτοιες προειδοποιήσεις. Δεν περιμέναμε κι εμείς ότι τόσο γρήγορα, ενώ ακόμη δεν έχει έρθει το πακέτο των 11, 11,5, 12 δις, ότι έχουμε αρχίσει να λέμε ότι σε κάποιους μήνες τελειώνουμε με όλα αυτά. Κάντε λίγο υπομονή. Δεν τα λέει μόνο ο Άδωνης, τα λένε και οι απ' έξω, τα γράφουν κάποιες εφημερίδες. Βεβαίως είναι λογικό, τα λένε και κάποιοι παπαγάλοι όπως πάντα. Είναι λογικό διότι έχουν βρει το θύμα, το Σαμαρά, το ακόμη πιο θύμα, τον ελληνικό λαό. Και πρέπει να χρυσωθούν τα χάπια για να περάσουν τα τεράστια φρικτά μέτρα που πρέπει να περάσουν. Ο κύριος Ιωάννης Βαρουφάκης, τον ξέρουμε επίσης, καθηγητής, βγαίνει, αναλύει, έχει μια διαφορετική άποψη από αυτή που υπάρχει στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, δεν συμμερίζεται με τίποτα την αισιοδοξία του Άδωνη. Δυστυχώς είχαμε ένα PSI, ένα κούρεμα το Μάρτιο, το οποίο είναι πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί έχουμε ένα δημόσιο το οποίο πτωχεύει και παρόλα αυτά την επόμενη μέρα εξακολουθεί να έχει ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι θυσίες που έχουμε κάνει ως τώρα και που κάνουμε σήμερα δεν πιάνουν τόπο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ανθρωποθυσίες χωρίς αντίκρισμα. Είναι εδώ ένας μη ειδικός, ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος λέει τα δικά του, καταλαβαίνουμε όλοι, ενώ υπάρχει ο ειδικός, ο Άδωνης και μια σειρά άλλων ειδικών, δημοσιογράφοι κυρίως, οι οποίοι έχουν προβλέψει το τέλος της κρίσης, είναι σε κάποιους μήνες, όλα πηγαίνουν μια χαρά και βγαίνουμε στο ξέφωτο. Πανηγυρίστε από τώρα, γιατί αύριο θα έχει βροχή, μην βγείτε αύριο για πανηγύρια, σήμερα ή αλλιώς από Δευτέρα. Επίσης τις απόψεις του Άδωνη δεν τις ημερίστηκαν χθες και δεν τις ημερίζονται γενικότερα ανάπηροι αυτού του τόπου. Έχετε παιδί με ειδικές ανάγκες. Έχω παιδί με ειδικές ανάγκες. Έχω άλλα δύο τις εγγονές μου. Κλείνουν τα σχολεία όλα. Δεν ψηφίσαμε την κυβέρνηση για να μας κλείσουν τα σχολεία, να αφήσουν τα παιδιά τα ανάπηρα στους δρόμους. Ψηφίσαμε να βοηθήσουν τον κόσμο, το φτωχό. Το παιδί, το αδύνατο. Body, έχουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά θετικών ειδήσεων. Σειρά θετικών ειδήσεων, προσέξτε. Πετσοκόβοντας κυριολεκτικά μετά τους μισθούς και τις συντάξεις, τα επιδόματα των αναπήρων, φάρμακα, θεραπείες, τεχνικά βοηθήματα. Οι ανάπηροι δεν μπορούν να δουλέψουν. Με αυτά δεν λεφτάζουν, με αυτά τα 600-500 ευρώ πόσα είναι, δεν ξέρω. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ή ας κάνουμε πάλι όπως στη Σπάρτη με το Καλλιάρα, να πετάμε τον ανάπηρο στα σκουπίδια. Ο τελευταίος με τον Κιάδα είναι ο Ολυμπιονίκης. Παρά ο Ολυμπιονίκης, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης είχε πάρει χρυσό από το αεροδρόμιο κατευθείαν στη διαδήλωση. Βέβαια τον συνεχάρισαν, του έστειλαν επιστολές, χαρητήριες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι αρμόδιοι, ο πρωθυπουργός, η πολιτική ηγεσία, ναι βεβαίως. Απ' την άλλη, την ίδια ώρα που ο Σαμαράς υπέγραφε την επιστολή της συγχαρητήρια, απ' την άλλη έκοβε, υπέγραφε και κόβει τα επιδόματα αναπήρων. Τι να πει κάποιος πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους τα 5-6 εκατοστάρικα, που έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστα για αυτά που κάνουν. Έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να συζητάμε και αυτό και βεβαίως οι εικόνες, οι χθεσινές, άνθρωποι στα καροτσάκια, όπως ξέρουμε ότι είναι, να βγαίνουν έξω από υπουργεία, να σηκώνουν πανό και να διαδηλώνουν. Αυτό και μόνο νομίζω λέει τα πάντα για την Ελλάδα το 2012, για το επίπεδο ανάπτυξης, την έξοδο από το τούνελ, όπως το περιγράφουν πολύ βιαστικά κάποιοι, το επίπεδο ζωής γενικότερα. Και μπορεί να περιγράψει αυτή η εικόνα όλα αυτά που λέμε 2, 2,5, 3 χρόνια τώρα όλοι και που φανταζόμαστε ότι θα γίνουν στα υπόλοιπα, και αυτά είναι τα χειρότερα, 2, 2,5, 3 χρόνια. Ο Γιάννης Πρετεντέρης, πιο αισιόδοξος από όλους, λέει να ζητάει κάτι το οποίο είναι μέχρι στιγμής ανέκδοτο. Ποιο είναι το ανέκδοτο? Ελληνική κόκκινη γραμμή. Ή ένα άλλο ανέκδοτο, διαπραγμάτευση Ελλήνων απέναντι στην Τρόικ. Είναι δύο πολύ ωραία ανέκδοτα, πάντα γελάω όταν τα ακούς. Ο Γιάννης Πρετεντέρης ζητάει ένα από αυτά. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι είναι η πρώτη διαπραγμάτευση και ότι θα μαλακώσουν με τις μέρες. Πάντως δεν έχουμε πολλές μέρες. Είναι αλήθεια, πρέπει να τρέξουμε. Να τρέξουμε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει βέβαια να τρέξουμε να τα κατεβάσουμε. Να τρέξουμε διαπραγματευόμενοι εννοώ. Να τρέξουμε πάρα πολύ, δεν σημαίνει βέβαια να τρέξουμε να τα κατεβάσουμε, να τρέξουμε διαπραγματευόμενοι εννοώ. Θα διαπραγματευτεί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, στην κατάσταση που είναι, που χρωστάει παντού, χρωστάνε όλες οι επόμενες γενιές, χρωστάνε και οι προηγούμενες γενιές, σε λίγο θα βγάλουν και για τους πεθαμένους κανένα κονδύλι ότι πρέπει να πληρώσουν και θα πάει να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Σαμαρά με το Δημάρ και το Βενιζέλο, όπως διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη, που μιλάνε με τους υπαλλήλους και οι υπάλληλοι της Τρόικας αποφασίζουν τι θα γίνει με τον λαό και τι θα κοπεί και τι δεν θα κοπεί. Και θα πάμε εμείς σε όλο αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, της σιδηράς πειθαρχίας, θα πάμε εμείς να διαπραγματευτούμε, να θέσουμε θέματα ή να ψελίσουμε ως χώρα κάτι όταν έχουμε λάβει την απόφαση όλοι μαζί ότι δεν θα φύγουμε καθόλου από αυτό το νόμισμα, ότι πρέπει πάση θυσία να μείνουμε σε αυτό το νόμισμα, γιατί να δεχτεί οποιοδήποτε να χαλάσει την πιάτσα ένας μικρός λαός, αποτυχημένων έτσι μας θεωρούν, και άλλα μας θεωρούν βέβαια, όχι μόνο αυτό, γιατί να δεχτεί κάποιος ισχυρός, αυτός που δανείζει, να χαλάσει την πιάτσα αυτός ο λαός και δεν θα δεχθεί ο ισχυρός να τον κάνει αυτό το λαό, ένα λαό που θα παίρνει 200-300 ευρώ, ένα φθηνό εργατικό δυναμικό, ώστε να βγάζουν, να κερδίζουν πολύ περισσότερα και για να απειλούν και τους άλλους λαούς, σιγά σιγά να τους κάνουν και αυτούς φθηνά εργατικά δυναμικά. Παρ' όλα αυτά, από τα μέσα ενημέρωσης τίθεται αυτό το θέμα και από τους πολιτικούς ότι θα διαπραγματευτούμε και δώστε μας τη δύναμη, είχε πει και ο Σαμαράς, ενός έθνους για να διαπραγματευτώ. Δεν την πήρε τη δύναμη ενός έθνους, πήρε μια μικρότερη δύναμη, αλλά η διαπραγμάτευση είναι, θα γίνει όπως λέει και ο Άδωνης και κυρίως ο Πρετεντέρης. Μέχρι τότε στους κινηματογράφους υπάρχουν ωραίες ταινίες. Ένας λαός, μία χώρα, μία ευρωζώνη, ένα νόμισμα, 5 μνημόνια, 3 μεσοπρόθεσμα, 17 νέοι φόροι, 86 περικοπές μισθών και επιδομάτων, 32 χαράτσια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 2 εκατομμύρια λουκέτα, 5 εκατομμύρια με κατάθλιψη, 350 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, μπορεί και 380 δισεκατομμύρια. Πάνω από 400 δις. 450 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Για μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η υπερπαραγωγή της χρονιάς έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους, ανατρέποντας όσα ξέραμε για τα μαγειρευτά, τα μάρμαρα και τους γρανίτες. Μαζί τον φάγαμε. Η επική ταινία για ένα λαό χωρίς μέλλον και ένα μέλλον χωρίς λαό. Από τον δημιουργό του Χαλκοσολίνα νούμερο 3, της καρέκλας της χέρσας γης νούμερο 5, του πελεκάνου χωρίς το πε, δηλαδή του λεκάνου, και από τον δημιουργό του σκοτεινού λαμπτήρα νούμερο 2. Μαζί τον φάγαμε. Μια συγκλονιστική αφήγηση της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Μια συγκινητική ματιά στο δράμα ενός λαού. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Που καλοπροαίρετα πίστευε ότι του έλεγαν. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Εμπιστευόταν αυτούς που τον χαντάκωναν. Δεν πάει άλλο και τους ψήφισα κιόλας. Και έβλεπε τουρκικά σύριαλ καθημερινά. Μαζί τον φάγαμε. Από την Φέρετρο Production. Η θεία η Εύα έχει χαιρετίσματα από τον Κακαού από την Τσεχία. Έτσι μου λέει εδώ. Θύμιος, χαιρετώ από Τσεχία. Στείλε σε παρακαλώ χαιρετίσματα στη θεία μου την Εύα, την Παραπονιάνα, που δεν της έστειλα τις προάλλες. Έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται, ειδικά με αυτή την οικογένεια. Δεν έχουν λεφτά να πάρουν τηλέφωνα. Και ό,τι θέλουν το λένε μέσω εδώ. Λοιπόν, όποιος θέλει θα είναι στη μία γραμμή ο ανιψιός, από την Τσεχία ή οπουδήποτε. Στην άλλη θα είναι η θεία και θα κάνουμε εμείς όπως παλιά τις τηλεφωνήτρες εκεί με τα βίσματα. Θα παρεμβαίνουμε ώστε να μην πληρώνει το παιδί που είναι στην Τσεχία, προφανώς σπουδάζει τι κάνει. Μην εκεί, μην γυρίσεις ποτέ. Και να θες δηλαδή, δεν βλέπω να γυρνάς. Οπότε κάνουμε και τέτοιου τύπου εξυπηρετήσεις. Άλλες εξυπηρετήσεις κάνει ο Αποστόλης στο 211-200-8200. Σας περιμένει ήδη. Άλλες εξυπηρετήσεις μπορούμε να κάνουμε αν στείλετε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και άλλες εξυπηρετήσεις μπορούμε να κάνουμε αν έχετε κινητό, γράψτε real, αφήστε κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Εξυπηρετήσεις δεν κάνει σήμερα ο Μάριος Καγής που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εξυπηρετήσεις στη Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει το πρόεδρος της ΔΑΚΕ. Τον διέγραψαν κάτι που πολύ χαροποίησε στο Twitter τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε αυτό πρέπει να είναι κάτι καλό για τη Νέα Δημοκρατία και για τον τόπο γενικότερα. Ο κύριος Κιουτσούκης λοιπόν, ο διαγραφής, επειδή μπούκαρε προχθές, δεν μπούκαρε, στην είσοδο, έκραζε λίγο εκεί τους βουλευτές, τους συντρόφους του, βγαίνει στα παράθυρα και απευθύνει ερωτήματα του τύπου «Είμαστε πρόβατα εμείς στη Νέα Δημοκρατία». Το ανώτερο όργανο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι το συνέδριό της. Τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματος δεν μπορεί κανείς να τις παραφράζει. Όποιος νομίζει ότι είναι ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας κάνει τραγικό λάθος. Σε ποιον απευθύνεστε, για ποιον τα λέτε αυτά. 7 αρχηγούς εκλέξαμε στη Νέα Δημοκρατία και δόξα τω Θεώ ήμουνα στην εκλογή και των 7. Άρα λοιπόν τους νεοδημοκράτες τους δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου και η θέση του συνεδρίου. Βέβαια. Όχι ότι όποτε κάποιοι αποφασίζουν να αλλάζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους σαν τα πουκάμισα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ακολουθούμε σαν τα πρόβατα. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να αλλάξει πουκάμισα στο μέσο της τετραετίας. Εμείς είμαστε δεξιοί, αγαπητέ. Πείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Μα εμείς είμαστε δεξιοί, αγαπητέ. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Έχει γίνει λοιπόν μια τρομερή προσπάθεια με θριαμβευτική επιτυχία. Μα εμείς είμαστε δεξιοί, αγαπητέ. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μα εμείς είμαστε δεξιοί, αγαπητέ. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Έχει γίνει λοιπόν μια τρομερή προσπάθεια με θριαμβευτική επιτυχία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και προσπάθεια και τρομερή. Και επιτυχία και θριαμβευτική. Τι άλλο να θέλει κανείς από μια κοινωνία, από μια χώρα που βρίσκεται σε τέτοια δύσκολη στιγμή. Ακούτε και τις προσφορές της Real News κάθε Κυριακή. CD, ελληνικά, τώρα τα ροκάκια εκεί, μπαλάντες, ό,τι πρέπει, όσο πιο μαύρη γίνεται τη ζωή. Τουλάχιστον έρχονται CD, θα έχουμε πολλά CD να ακούμε. Ό,τι κατηγορίες θέλουμε, έχουμε πλουτίσει τις δισκοθήκες, τις έχουμε γεμίσει. Καλά είναι γιατί περισσότεροι στα σπίτια κλείνονται έτσι κι αλλιώς, θα έχει και βροχή. Ό,τι πρέπει, ταιριάζει με την ατμόσφαιρα, βάλτε το, μπας και ανακαλύψετε αυτό που θέλουμε όλοι οι άλλοι να ανακαλύψουμε, την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση, ότι κάτι πρέπει να σταματήσει και κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει τώρα εκεί, με τη βοήθεια πάντα των CD. Αν δεν σας βοηθάνε τα CD, έχουμε τον Πάνο Μπεγλίτη, τον θυμόσαστε τον Πάνο Μπεγλίτη, δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, ακούστε τι ακριβώς είπε. Όλα τα μνημόνια είναι άδικα. Το μνημόνιο της Πορτογαλίας, οι διαπραγματεύσεις που κάνει η Κύπρος, οι διαπραγματεύσεις που κάνει η Ισπανία. Το μνημόνιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση μιας μονομερούς στρατηγικής, αδιέξοδη σε κάθε περίπτωση, η αιμονική ιδέα της Γερμανίας επιβάλλει μια μονόπλευρη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό είναι γεγονός. Άλλο ότι εμείς δεν είχαμε τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τα μεγάλα περιθώρια τα διαπραγματευτικά για να επιβάλλουμε τις δικές μας θέσεις ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Πάρα πολύ ωραία τα λέει ο άνθρωπος. Μια χαρά. Τα μνημόνια λέει είναι άδικα. Έχουμε μια αιμονή της Γερμανίας. Εμείς δεν είχαμε τις δυνάμεις να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Οπότε ως κυβέρνηση είχε τάξει όμως ότι θα είχε τις δυνάμεις και εκείνη η κυβέρνηση, εκείνο το κόμμα και το τωρινό κόμμα και τα τωρινά κόμματα. Ότι έρχονται όλοι για να μην είναι άδικα τα μνημόνια, για να μπει ένας φραγμός, για να γίνει μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση, να μαλακώσει λίγο η κατάσταση. Δεν το κατάφερε ούτε το Πασόκ τότε. Με απανωτά ψέματα και απάτες, δεν το καταφέρνουν και τούτοι. Εδώ ήδη έχουν αρχίσει, κοροϊδεύουν την κοινωνία, το έχουν καταλάβει ακόμη και αυτοί που τους ψήφισαν. Οπότε κάνει μια πολύ ωραία διαπίστωση ότι δεν είχαμε τις δυνάμεις και γι' αυτό δεχτήκαμε όλα αυτά που δεχτήκαμε. Είναι ένοχος επειδή τα δέχτηκε, βγαίνει όμως το λέει κάποια στιγμή και απαλλάσσεται από τις ευθύνες. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση και πάμε παρακάτω. Με κατακρεουργημένο το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού, όμως δεν είχαμε τις δυνάμεις. Κλείνει όλο αυτό. Το τραγικό που έχει συμβεί με δύο-τρεις φράσεις, τις τακτοποιεί στο μυαλό του και συνεχίζει και ο ίδιος. Είναι πολύ ωραίο αυτό σαν διαδικασία. Πραγματικά μας αφήνει άφωνους για άλλη μια φορά, όποτε το ακούμε από πολιτικούς, γιατί υπάρχει μια τάση τώρα τελευταία πασόκων αφενός να δικαιωθούν οι ίδιοι ότι δεν γινόταν αλλιώς. Αφετέρου μια άλλη κατηγορία παπαγάλων κυρίως να εξομοιώσουν την Χρυσή Αυγή με τον αριστερό φασισμό, όπως το λένε. Κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω να καταφέρουν και πολλά, γιατί κυρίως όλοι αυτοί που τα λένε αυτά είναι εντελώς απαξιωμένοι στη συνείδηση των πολλών τηλεθεατών, αναγνωστών, καταναλωτών και πολιτών. Λαός, μέρος Α. Ναι. Έλα, μωρή Λουλού. Οπα. Να σου πω, περιμένοντας να πω την παπάρα μου κι εγώ, άκουσα αυτό το μαλά, τι έλεγε πτωχευουμε. Το Μανώλη. Πτωχευουμε. Ναι. Ναι. Τα για μας. Να σου πω. Έλα. Ο Καψής. Ναι. Λες να ξέρει πόσο μαλάκας είναι. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Αυτό ναι, συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι το αγνοεί. Λες. Είναι τόσο μαλάκας που ούτε και ο ίδιος φαντάζεται. Συμφωνούμε ρε φίλε, συμφωνούμε, αλλά αλήθεια μπορεί ο μαλάκας να φανταστεί πόσο μαλάκας είναι, να σκεφτεί, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο μέτρο γιατί ο παππούς. Όχι, δεν έχει την ικανότητα, δεν έχει την ικανότητα να το σκεφτεί, αυτό είναι το θέμα του. Ο παππούς μου, ξέρεις τι έλεγε, φιλαράκι, μου λέει, αγόρι μου, το χαζό, αν έχεις υπομονή και επιμονή μπορείς να τον διορθώσεις, το μαλάκα μου λέει, ξέχνα τον. Γι' αυτό αφορά το ίδιο πράγμα, αλλά εννοούμε το λέμε με διαφορετικά ονόματα. Άλλο ο χαζός και άλλο ο μαλάκας, φιλε Απόστολε. Να σου πω τώρα και το δεύτερο. Αυτές οι καραφλές οι μαϊμούδες, τι διαφέρουν από τους μουσουλμάνους τώρα που τους βρίσανε το Θεό τους και καλά και βγαίνουν και χτυπάνε ανθρώπους, ας πούμε, και τέτοια. Τι διαφορά έχουνε, πρώτον. Και δεύτερον, θα πω κάτι που είχε πει ένας συνακροατής πριν φύγεις για διακοπές. Γιατί δεν πάνε σε τίποτα αλβανομαφίες, ρωσοπόντιους και τέτοια, να πούμε τα βουλάνα. Α, του τα λε. Ναι. Ότι θα φτάσει στο σημείο να παίξει Βοσκόπουλο, δεν το περίμενα ποτέ, ξαδέρφω από σένα. Γιατί? Σε ικετεύω, σε ικετεύω, σε ικετεύω. Είπαμε να του κράσουμε σκυλάδι που είναι ένα σκύλι. Αλλά μέχρι Βοσκόπουλο. Πέρασε σήμερα μπροστά μου με το φίλο τη και με κοιτάξανε και δυο ειρωνικά. Ξέρεις τι, επειδή είναι της μόδας οι τραγουδιστές που φοροδιαφεύγουνε, ο συνειρμός ήταν εύκολος. Με εκδικήθηκες, με εκδικήθηκες, με λυπήθηκες. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Σε καταγγέλω πρώτον, παίρνω τηλέφωνα για το βιβλίο, στείλει στο διαγωνισμό. Καμία φορά δεν μπόρεσα να πάρω το βιβλίο. Λοιπόν, δεύτερον. Άμα θέλετε μια πιο δίκαιη κοινωνία, απλά διαλέξτε την. Λοιπόν. Τώρα έτσι με τα στημένα και τις λαμογές των δημοσιογράφων. Τώρα, γιατί παίρνω και από επαρχία. Δεν πειράζει, η επαρχία βγάζει Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα μέσα έξω στο Μαξίμου να πάνε στο. Να μην το κόψω όμως, να πάνε στο διάολο και τρεις. Τώρα σε πιέζω πόνο. Όταν τους ψήφισες δεν πηγαίνανε. Όχι, όχι, στο Δραχμή να πάμε, στην Πεντάρα να πάμε. Και οδηγώ και σε παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις και έχασα και το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Όλα σκατά, δε σε μια πέτρα. Το μισθό που σηκώψανε δεν το λες. Τα πρώτα τέσσερα σε πείραξαν. Στο φεστιβάλ όμως θα πάω και το χέρι μου περιμένει αυτούς που θα σηκωθούν. Τι εννοείς που θα σηκωθούν? Αυτούς περιμένουν να σηκωθούν. Δώσε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Α. Εσύ πρέπει να πάρεις την εξουσία, Αποστόλη. Κατάλαβα. Αποστόλη. Καλή τύχη. Όλοι στο φεστιβάλ, ε! Ναι, ναι, μη σκίσετε κανένα καλτσόν. Έλεγε. Τώρα που θα πάτε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ όλοι εσείς. Ναι. Προσοχή, ε! Με ρέγουλο η επανάσταση. Τυφλώνει. Τυφλώνει, θα δώσουμε και το δυναμικό παρόν και εμείς θα επιμείνουμε. Όχι, μην το δώσετε πολύ μόνο. Δώστε το, απλά όχι πολύ. Αποστόλη. Δηλαδή, δώστε δυναμικό παρόν λίγο παρακάτω από ό,τι δίνατε συνήθως. Είναι οκ. Okay. Αποστολή, δεν κοιτάζει. Από τους λίγους ξεκίνησε η επανάσταση, ξεκίνησε από τους πολλούς. Α, το σήκωσες. Ναι, καλά, αμέσως. Τι να σου πω, τόση ώρα που σε έπαιρνα, δεν μου λες να σου πω. Τι γνώμη έχετε για τις εργασιακές σχέσεις? Τι γνώμη έχετε εσείς ως σταθμός για τις εργασιακές σχέσεις? Εγώ πιστεύω θα μπορούσαν να γίνουν και πιο ελαστικές. Σηκώνει, δηλαδή, κοίτα το λαό. Ό,τι και να του πεις, αντέχει. Δεν θα παραπονηθεί κανείς. Ξεσκίστε τους, εγώ λέω. Πόσο ακόμα δηλαδή? Τίποτα, για να μην κάθονται σπίτι και ακούνε την κρίνια της γυναίκας που δεν φέρνει λεφτά και τσάμα θα δουλέψουν. Κάντε το. Είστε μαλάκες που δεν τους εκμεταλλεύεστε ακόμα. Πλάκα κάνεις. Όχι, το εννοώ. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά θετικών ειδήσεων. Σειρά θετικών ειδήσεων, προσέξτε. Έχει γίνει λοιπόν μια τρομερή προσπάθεια με θριαμβευτική επιτυχία. Μπράβο! Τι άλλο να θέλει κανείς από τη ζωή του όταν ακούει τον Άδωνη να τα περιγράφει τόσο ωραία και τόσο ευχάριστα. Τόσο ωραία και τόσο ευχάριστα ήταν και κάποτε εδώ στην Ελλάδα, όχι πολλά χρόνια πριν, θα τα θυμόσαστε όλοι. Και όσοι τα έχετε ξεχάσει, να θυμηθούμε με τι χαιρόμασταν τότε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Και ο όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε! Ακούμε τον Άκη μέρα παραμέρα, όχι για να ακούσουμε τον Άκη, για να ακούσουμε τους άλλους από κάτω, τους χιλιάδες που χειροκροτάνε και χαίρονται. Αυτό είναι το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις. Μερικοί από αυτές τις χιλιάδες ακολουθούν τώρα. Κύριε Αποστόλη. Ναι. Μάλιστα. Τι έγινε, καλά? Καλά, εσείς? Έχω. Ας τα λέμε καλά, κάθομαι καλά. 15 σήμερα δούλευα μια μέρα, 15 μέρες κάθομαι. Καλά είναι. Δεν θεωρείστε άνεργος, να ξέρετε. Σκέψου ότι είσαι από αυτούς που δεν είσαι καν στους δείκτες ανεργίας. Έλα. Αφού δούλεψες μια μέρα. Ναι, είμαι από τους προνομιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια ερώτηση. Ο Λοβέρνος είχατε κάνει κομμά? Ναι. Αν είμαστε τυχεροί, θα το δούμε κι αυτό. Θα πάρει υπεύθυνο. Πόσοι άχρηστοι ακόμα θα κάνουν κόμμα στην Ελλάδα? Ναι. Πόσοι αντιπαθείς? Σε τι προσδοκάνε? Πιστεύεις ότι ο Λοβέρντος είναι η ντόρα του Πασόκ? Θα ήθελε. Τώρα θα έλεγα την ο Λοβέρντος, αλλά μας κόψει το ισουρού, τέλος πάντων. Για πες. Θα πάρει και υπεύθυνο τύπου το καψί. Καλά, και αυτό να δω. Έναν φανατικό θα έχουν, θα είμαι εγώ από την αρχή. Γιατί να μην το δεις εδώ, είδαμε το κουβέλι ότι είναι, μας είπε ο κουβέλις ότι είναι αριστερός και το είδαμε. Δεν θα δούμε αυτό. Σωστό και αυτό. Έχεις ένα point. Αποστόλη, θέλω να στείλω πολλά φτλάκια στην κουμπάρα μου στη Γερμανία που σ' ακούει. Θέλω και κάτι άλλο. Θέλω να μου κάνεις μια ανάλυση. Τι λέει το στόμα του καψί? Ό,τι πληρώνεται για να πει. Τι λέει? Πες μου, τι λέει. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Ο καψής, ο πρεπετέρης. Ανάλογα με το αφεντικό, ρε παιδί μου, τώρα και εγώ. Θες να σου πω ακριβώς τι όρεξη έχει το αφεντικό. Αυτό λέει. Και ας πω, ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, αγόρι μου. Ναι. Πέντε βήματα είμαι από εδώ. Θα πάω να δω την Αλέκα. Καλά, πάθεις. Αποστολή. Έλα. Πήρα για το βιβλίο. Καλά έκανες, πάνω στην ώρα. Μάλιστα. Είμαι μέσα στους 5 πρώτους. Καλέ, μέσα στους 2, όχι απλά 5. Αλλιώς πρέπει να μου δώσεις ένα άλλο βιβλίο, πιο καλύτερο. Ναι, κάτσε να δω τι έχω εδώ. Λοιπόν, το δόγμα του σοκ δεν στο δίνω, δεν καταλάβεις Χριστό. Δεν σε άκουσα. Η άλλη Ελλάδα του Κώστα Μπαλάφα, τη θες? Όχι, θέλω να μου δώσεις. Έχω του Σερ Μαρκεζίνη. Γράφοντας για τον εαυτό μου. Χειρότερος από τον Βενιζέλο αυτός. Άρης, ο αρχηγός των ΑΤΑΚ τον θέλω. Τι να το κάνεις, τσάμπα θα πάει αγαπητέ. Και δεν θα καταλάβεις και δεν θα αφιπνιστείς. Χέστο. Αποστόλη, εσύ είσαι? Ναι. Με αυτούς τους πατριδοκάπηλους Χρυσής Αυγής. Δεν είναι πατριδοκάπηλοι, κύριε. Δεν τους λες. Οι άνθρωποι σέβονται τη χώρα και τα σύμβολά της. Να, δεν είδες. Άλλο θέλω να πω. Με το σύμβολο σπάγαν την παράγκα του Μαυρούλη στη Ραφίνα. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Άκουσε με λίγο. Αν δεν σπάσεις με τη σημαία. Άκουσε με. Με τα τουρκικά, εσύ στον Αντένα και στον Βέγα. Γιατί δεν πάνε στον Βαρδινό Γιάννη και στον Κυριακού. Κλάνουνε μαλλί εκεί. Καλά, πρέπει κάποιος να τους δίνει και νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα γίνει η δουλειά? Ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπές με τα αρχεία του δεν τους παίρνει. Να πάνε με τις σημαίες ελληνικές, ναι, ναι. Να χτυπάνε τις τηλεοράσεις που δείχνουν τουρκικά. Να πάρουν την πόλη. Αυτό προτείνω εγώ. Που και οι τηλεοράσεις μαύρες είναι. Ναι, σαν τους μαύρους που χτυπάγανε στη Ραφίνα. Γεια σας. Γεια σας. Σχετικά με την εκπομπή που είναι τώρα στον Άρα. Επειδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, αν είναι αριστερός, δεξιός, τι κάνει. Διάβασα ότι μόνο ο Πλούταρχος δήλωσε 1,5 εκατομμύριο και ο Τερζής, ο Πασχάλης ο Τερζής, ένα τόσο. Και οι υπόλοιποι, ο κύριος Ρουσάκης, ο Ρουβάς, 10.000, ο άλλος ξέρω εγώ αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Όταν ένας κλέβει το δημόσιο, ποιος είναι ο χαρακτηρισμός που πρέπει να του δοθεί? Τώρα θέλετε να μιλήσουμε για την αλητεία των νέων, για την αλητεία του καψί ή για την αλήθεια? Γιατί τα δύο πρώτα απέχουν από την αλήθεια. Κοιτάξτε, εγώ δεν πέφτω. Εσείς μιλάτε για τη λίστα που έβγαλαν τα νέα σε μια τυχαία στιγμή που περνάνε τα μέτρα. Μα κοιτάξτε, έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει κλέβει. Α, άρα εμπιστευόμαστε τα νέα. Σέβομαι κανέναν. Άμα είναι έτσι, να μείνουμε και σε αυτό που έλεγε η άλλη τσοντοεφημερίδα για την παράσταση της Κιτσοπούλου και να μην παράδουμε την παράσταση. Σωστό. Αλλά έτσι βγαίνει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Ήθελα να πω ότι είναι ντροπή στον Καψί να μιλάει για αυτές τις δυο τις καλλιτέχνηδες, τη Χαρούλα και την Δήμητρα. Σωστό, τόσα τσόλια υπήρχαν να μιλήσει. Για αυτά τα τσόλια μίλησε. Ορίστε. Μπράβο στο Μανώλη, λέω. Αλλά είναι κατάπτυστος που μίλησε μόνο για αυτές. Μα πια. Τι είναι αυτό τώρα, εγώ πήρα. Εγώ τον εμπιστεύομαι, λέω. Επειδή τον βλέπω κάθε βράδυ στο κανάλι. Να πάει στο διάολο. Γιατί το παιδί, έλα. Άντε, γεια. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά θετικών ειδήσεων. Σειρά θετικών ειδήσεων, προσέξτε. Έχει γίνει λοιπόν μια τρομερή προσπάθεια με θριαμβευτική επιτυχία. Μπράβο! Πάμε και στα υπόλοιπα τώρα, γιατί καλές είναι οι προσπάθειες με τις θριαμβευτικές επιτυχίες, αλλά υπάρχουν και άλλα στη ζωή, όπως όλοι ξέρουμε. Μάλλον υπάρχουν και άλλα στην πραγματική ζωή, όπως όλοι ξέρουμε. Ή δεν ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία. Τα ψυχολογικά είναι ένα θέμα των ημερών. Βλέπετε το παραμικρό ζάπινγκ να κάνει κάποιος, το ελάχιστο ζάπινγκ, αν μπορούμε να το μετρήσουμε. Βλέπει ανθρώπους που αγωνίζονται για το καλό της χώρας. Πάνω σε αυτό πατάει μια διαφήμιση που μόλις μας ήρθε. Παίξε και κέρδισε. Μάντεψε ποιος από τους δύο έχει το μεγαλύτερο εγώ και γίνε εκατομμυριούχος. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ή ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μελέτησε τις συμπεριφορές των δύο πολιτικών, δες τα ξεσπάσματα μεγαλείου τους, αποκρυπτογράφησε τον ψυχισμό τους, σύγκρινε τους με τον Ναπολέοντα και βρες ποιος από τους δύο έχει το μεγαλύτερο εγώ. Θόδωρος Πάγκαλος, Ευάγγελος Βενιζέλος. Με τη σεμνότητα καμία σχέση. Γεννήθηκαν ανώτεροι από όλους τους άλλους. Γεννήθηκαν για να τους δοξάζουν. Γεννήθηκαν μεγαλειώδεις. Βρες ποιου το μεγαλείο είναι ανώτερο από του άλλου και κέρδισε. Μη χάνεις χρόνο, παίξε τώρα. Ωραίο παιχνίδι και πολύ πρωτότυπο. Να μετράμε τον ψυχισμό και το μεγαλείο του καθενός. Νομίζω στους δύο είναι πολύ δύσκολο μεταξύ των δύο, αλλά οι καλοί παίκτες θα βρούνε την άκρη. Δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει σήμερα και το ζητάτε, θα το ακούσουμε σε λίγο και το ζητάτε εδώ στα μηνύματα. Μάλιστα μου έχετε στείλει και τους στίχους. Τους στίχους ποιου? του τραγουδιού με τίτλο «Φασισμός». Μαρία Δημητριάδη, το έχετε ακούσει. Εδώ το βάζουμε αρκετά. Έχει μια αξία. Όταν ακούμε τους στίχους στο τραγούδι, είναι διαφορετικό από όταν τους ακούμε όταν τους διαβάζουμε. Βγάλετε το συμπέρασμα. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Τι κρύβει μες στα δόντια, ότι το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Λίγο δύσκολο το βλέπω εδώ για την Ελλάδα, τέλος πάντων. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω και την περίσσια νιώτη μας την ξέρει. Και η τελευταία στροφή, που κατά τη γνώμη μου είναι και καλύτερη, του Φονταλάδινη στίχη, μουσική Θάνος Μικρούτσικος. Μα πάλι θε να πλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Εδώ ο ποιητής θέτει θέματα, θυματάρες μάλλον. Ας το ακούσουμε όμως, γιατί υπάρχει μέσα στις αφιερώσεις παραγγελίες που ξεκινάνε τώρα. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της ελληνοφρενίας και αυτής της εβδομάδας. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα, μετά τις παραγγελίες, Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, και μετά το Μαγκαζίνο, Λιάννα Κανέλη, όπως κάθε Παρασκευή από τις 3.30 έως τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Θα μου κάνεις μια χάρη? Ναι. Θα μου κάνεις την Παρασκευή ένα τραγούδι? Ναι. Το φασισμό του Μικρούτσικου. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Γεια σου, Αποστόλη. Ψάχνω τρεις μέρες να σε πετύχω. Να, με βρήκες. Σε παρακαλώ, μία χάρη έχω να σου κάνω. Βάλε μου ένα Βενιζέλο να λέει από αυτές τις μεγάλες τις βαρύγδιπες μαλακίες και δηλώσεις και από τον αδελφό του Άδωνη στο τέλος να λέει πω, πω. Το βαθύτερο σκοτάδι υπάρχει την στιγμή πριν από την αυγή, πριν χαράξει η νέα μέρα. Πω, το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων δεν θα πεθάνει μόνος. Ωραία, θέλω να μου βάλεις μια αφιέρωση για αύριο. Το ένα λεπτό περιπτερά. Το τραγούδι. Τι τραγούδι. Ναι. Ξέρετε, μια καταγγελία θα κάνω. Βεβαίως. Ακούστε, είμαι περιπτερά. Είχα τηλεφωνήσει. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό περιπτερά. Πες μου τώρα. Είχα τηλεφωνήσει πριν ένα μήνα. Περιπτερά, ένα λεπτό. Βουλιάζει στα βάθια νερά. Ναι. Και έκανε εκπομπή για τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια, ένα λεπτό περιπτερά. Ποια εισιτήρια. Τα εισιτήρια των λεωφορείων. Εμείς τα περίπτερα αδυνατούμε να πάρουμε εισιτήρια διότι μας δίνουν 500 ευρώ τη δεσμίδα. Πρέπει να έχουμε 500 ευρώ για να πάρουμε εισιτήρια. Ένα λεπτό περιπτερά. Συγγνώμη, από τις τσίχλες τόσα βγάζεις. Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Ένα λεπτό περιπτερά. Ένα λεπτό. Να σου πω. Το ότι είστε ένα επί ένα, αυτό δεν σε πειράζει. Ορίστε. Ότι είστε ένα επί ένα. Να διαμαρτυρηθείς να γίνει μεγαλύτερο το σπιτάκι του περιπτέρου. Να γίνει δίκλινο το περίπτερο. Τώρα. Έλα, περιπτερά, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Τι άλλα, καλά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εισιτήριο στην Αγία Παρασκευή ούτε στο Σταυμαρχείο. Ναι, αλλά υπάρχει η χάρη της Αγίας Παρασκευής. Η χάρη της Αγίας Παρασκευής, αγάπη. Και η ευλογία. Λίγο είναι αυτό. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Θέλω την Παρασκευή, αυτό που πήκε μια φορά, το νήμος διεθνούς θα ήθελα να βάλεις. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας λάβει εμπρός εμπρός. Το δίκα το κρατή ραμιέν, σαν βροντίσα κεραυνός. Φτάνουν πια της κλαβιάς τα χρόνια, τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης που ζούσαμε σκηνά τα χρόνια θα γίνουμε το πάνε εμείς. Κι άλλο ένα ρε Αποστόλη, σε παρακαλώ. Το Γιωργάκη να λέει σαν μια μαλακία, σαν κι αυτές από τις καλύτερες πληροφορικές στην Ελλάδα, σχολεία κλπ. Και να απαντάει ο άλλος, ρε Μίτσο, πέσαμε σε θυμιατό. Ο κύριος με το θυμιατό, ο φίλος μου. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ. Είμαι μαλακία. Σε σηκωθείτε! Ας μιλήσει κανείς. Οργανωθείτε! Όλα τι μας προσμένει στο κόσμο γυρεμείς. Αντισταθείτε! Να! Κανα νέο ρε φίλε από τον κύριο Βασίλη? Τίποτα. Τίποτα, ησυχίες. Ήμουνα ρε φίλε το Σαββάτο και έπινα καφέ με ένα φιλαράκο και μου είπε πώς γνωριστήκατε και έπεσα στο πάτωμα από τα γέλια. Κάνα απόσπασμα παλιό, τίποτα να τον βάλει σε εκεί, να τον ακούσουμε, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση, να μας βγάλει από την κατάθλιψή μας. Θα σου βάλω το πρώτο. Ωραίος. Τη γνωριμία. Θα πεις να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό σου Sky. Μη βάνει ολοχελώνες και φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε σκουπίδια. Όχι καρχαρίες, ακούσεις λόγο να βάνει διάφορα άλλα, τοπία, όχι φίδια και χελώνες. Τρένα, καράβια, ποδήλατα, αεροπλάνα. Είναι λάθος κάνει, δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Και τα έντομα. Αράχνες, σκορπιοί, σαράντα ποδαρούσε. Περιπησία, γεια. Όλα τα ρεπέτα και τα έντομα, τι τα θες. Εντάξει, ούτε τα έντομα, φτιάχνει άλλα από τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι. Φίδια. Στα φίδια, μη φίδια, στα φίδια. Δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Φίδια. Όχι φίδια. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Αλόγα, βήματα, χέρια, μαχαίρια, τρένα, καράβια, ποδήλατα. Φίδια, άστα φίδια. Και μη με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας, λόγω Ολυμπιάδας είναι της μόδας να φάμε κι εμείς λίγο φίδια. Φάντασαι ρε γαμίσου. Μα πάλι θα να κολώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Και όταν μπορέσεις να μου βάζεις μια φανταστική πλάκα που είχατε κάνει και δεν την άκουσα όλο το καλοκαίρι. Με ένα ελικόπτερο που είχατε στείλει στο αμαξί μου. Οκ, έλα γεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Ιάσον Σέκερης λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Δεν σας ακούω, έχετε έρθει. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία για το Μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ εκένωση χώρου της περιοχής. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Βασιλής Σοφίας. Έχω άδεια προσγείωση ελικοπτέρου. Βασιλής Σοφίας και. Και Ηρώδου Αττικού, γωνία, διασταύρωση. Το όνομά σας. Ιάσον Σέκερης. Ιάσον Σέκερης. Ειδοποιώ. Πρέπει να γίνει άμεσα. Βάλετε να δώσει σαν κολέρα. Πατώντα πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Σέκερης. Όχι, δεν μιλούσαμε μαζί, με άλλη συνάδελφο μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφίας. Τι έχουμε? Ακόμη τίποτα, κύριε. Ναι, ασχολείται η συνάδελφος με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεση. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Θα ζητήσουμε επίσης να ανάψετε ένα πυρσό για να δούμε από πού φυσάει, να ξέρω πώς θα προσγειωθεί. Πρέπει να γίνει άμεσα. Έχω εντολή από Μαξίμου. Τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε και όλα τι ενέργειες έχουμε κάνει. Είναι τόσο επίγον όμως. Είναι τόσο επίγον. Τι θα γίνει? Πρέπει να εκενωθεί ο χώρος. Πρέπει να γίνει άμεσα. Κύριε, να σας πάρουμε, εμείς να σας πούμε πού θα πάτε. 2-11. 5. Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Έχω τον πιλότο, έχει 5 ώρες καύσιμα. Πρέπει να γίνει κάτι. Περιμένω εκένωση χώρου, έχει αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να το προσγειώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει ελικοδρόμιο το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάω στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτό θέλω να μου πείτε. Πρέπει να ξέρει ο πιλότος. Να πάμε Παναθηναϊκό Στάδιο. Ποιος μεταφέρει? Δεν μεταφέρει, για να παραλάβει. Ναι, έχω εντολή από Μέγαρο Μαξίμου και να μην διαρρεύσει σε κανάλια. Είσαστε σοβαρός? Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνο το κομμάτι. Αλλιώς να μου πείτε να πάω Παναθηναϊκό Στάδιο, να παραλάβω από εκεί. Με όποιον είχατε μιλήσει πριν και σας είπανε να κάνετε αυτή την κίνηση για το Μέγαρο Μαξίμου, να ξαναμιλήσετε. Εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότος κάνει βόλτες πάνω από τη Βουλή. Τι θα γίνει, πρέπει να προσγειωθεί. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Εκεί μου είπαν να πάρω σε εσάς. Εγώ πάντως σας λέω ότι η δική μας υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σας πω πως τον κωδικό είναι Πάπα Σιέρα Όσκαρ Κίλο. Μάλιστα. Μήπως τώρα βοηθάει. Όχι κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχω με αυτό τον το κωδικό. Θέμα. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είναι τα αρχικά του Πασόκ κωδικοποιημένα, έτσι τα έχουμε εμείς. Κύριε. Έχω το ελικόπτερο Sierra X-Ray, θα προσγειωθεί. Γαλάζιο με κόκκινα διακριτικά. Κύριε. Έχω δύο επιβαίνοντες ήδη και είναι να παραλάβω άλλους τρεις. Κύριε, σας είπα και πάλι. Η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο. Τι να κάνω, πρέπει να προσγειωθεί, βιάζομαι. Εμείς θα τον βρούμε τον υπεύθυνο, κύριε. Ποιος θα βρει τον υπεύθυνο. Μας παίρνετε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Σηκώστε το! Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει και τώρα πρέπει να παραλάβουμε το τεμάχιο! Άμα τελειώσει το κάψιμο, ας πέσει! Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε εκεί τι θα γίνει! Πέσει, κύριε! Και τόσο καιρό που τους είχαμε έτσι, τι καταλάβαμε! Ωραία υπευθυνότητα! Ωραίος τρόπος! Μα πια! Σας λέω δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση! Ναι, αν πέσει στη βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα! Δεν πειράζει, κύριε! Θα χαθούμε 300 βλαμμένοι! Θέλω να βάλει τον καμπαρετζή να δίνει απαντήσει. Ερωτήματα που θα του κάνει ο Κασιδιάρης, ένα ρεμίξ. Να λέει κάτι ο Κασιδιάρης και να λέει: Ελπίζουμε εγώ, αν έρθω εκεί, θα σε κόψω λεπτίδες. Κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι έχουν θέσει πράγματι ως στόχο, και αυτό το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως, να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα άθλιο προτεκτοράτο κατοικούμενο από υπανθρώπους. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε πι. Επαφίεται στο δικό μας πατριωτισμό η σωτηρία του μέλλοντός μας. Σε τι θύμια το είσαι, τι είσαι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι ευγενείς και μετρημένοι. Πάνω απ' όλα. Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Παλιοκουμούνι. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, θα σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηδιές, το ξέρεις. Άντε περνούμε. Όχι. Άντε περνούμε. Άντε και γάμι σου γάμι το σπίτι σου γάμι το αρχίδι. Το χάσεις όλα τα